آمد درد عالم گل ازار است، مرا در دل هوای کوی یار است، محمد جلوه باغ بهار است، فدا سازم دل و جان در ره او، محمد درد عالم گل ازار است، مرا در دل هوای کوی یار است، محمد جلوه باغ بهار است، محمد جلوه باغ بهار است. تکبیر.